राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 12 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम के लिए भी उपयोगी बात है कि शरीर की और अपनी एकता नहीं है, ये अनुभव आने चाहिए, सीखना नहीं। इस वास्ते गीता के आरंभ में यही बात बताइए, शरीर अलग है अपने अलग है, तभी अलग होता है, मरता तब अलग होता है, तो अलग है तभी अलग होता है। तो अभी अनुभव करें तो सबके सब भाई बहन इसका अनुभव अभी कर सकते, अभी बालकपन से लेकर मैं तो वही हूँ और शरीर कितना ही बदल गया, बदलता ही चला जाता है और मैं स्वयं नहीं बदलता हूँ। स्वयं जो शरीर से अलग परमात्मा का अंश है वो बदलता नहीं, परमात्मा बदले तो वो बदले, और संसार बदलता है तो शरीर बदले बिना कैसे रहेगा। शरीर और संसार है बदलने वाली चीज और हम स्वयं और परमात्मा है न बदलने वाली चीज। तो ब्रह्मांड में परमात्मा है, शरीर में आप हो, तो न बदलने वाले के साथ हमारी एकता है, बदलने वाले के साथ हमारी एकता नहीं है। तो इधर शरीर यूं दिखना चाहिए जैसे थम्बा दिखता हमारे से अलग, ऐसे अपने से शरीर अलग अनुभव होना चाहिए। अपना स्वरूप है वो शरीर नहीं है, ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, और इन शरीरों की सहायता से परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अपने स्वरूप का बोध भी शरीरों के द्वारा नहीं होगा, शरीरों का मैंपन मेरापन छूटने से होगा। सांसारिक काम शरीरों की प्रधानता से होता है, परंतु उसे साथ में आत्मा की एकता रहती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो स्वयं से होता है और साथ में शरीरों की सहायता रहती है। कब तक? कि जब तक शरीर की सत्ता देते हैं, शरीर को महत्ता देते हैं, शरीर मैं और मेरा मानते तब तक। वास्तव में ये है नहीं, है ना मेरा है ना मैं है, शरीर पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है। शरीर तो एक बदलता निरंतर बदलने वाला शरीर है और आप निरंतर एक रस रहने वाले हैं। तो ये अनुभव पहले होना चाहिए, इस गीता ने पहले यही प्रकरण लिखा, अशोचयाद अनुशोचस्त प्रज्ञावाद गता सो न गता नाद शोषिक लिखा, देही और देह ये फिर लिखा, शरीर और शरीरी। तो देही नित्य अवध्य हो, नित्य अवध्य है, ये कभी इसका वध होता ही नहीं। नान्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। नायम अंति नान्यते, न अयम हंति न हन्यते, न हरण करता है न हन्य न होता है। ऐसे आप स्वयं देखो, सूर्य से छूटता है शरीर मनुष्य का, तो किसी कोने से देवता भी चला जाता है तो देवता ही शरीर, देव शरीर अलग मिलता है। 84 लाख जोड़े में जाओ तो शरीर दूसरा मिलेगा, पशु पक्षी बनो शरीर पशु पक्षी का मिलेगा, पर आप तो वही रहेंगे ना, तो हम वो रहने वाले हैं। ऐसा अनुभव हो जाए तो फिर पशु पक्षी नहीं बनेगा। कारण गुण संघ और शेष सदस्य दिवन जन्म छु, गुण का संघ है उसने में कारण है। सतगुण के साथ वो संग करेगा तो स्वर्ग अधिक लोग चला जाएगा, रजोगुण साज करे तो मैं निश्लोक में आ जाएगा, अतगुण और संग करे तो नरकों में नारकी जोड़ियों में 84 लाख में चला जाएगा, अरे संग नहीं करेगा तो गुणातीत हो जाएगा। तो गुणातीत है आप, गुणातीत बढ़ता नहीं है, बनावट होगा तो अनित होगा जाए, गुणातीत होता है तो गुणातीत फिर बढ़ जाएगा। जो उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, तो गुणातीत आप हैं। अनादित्वात निर्गुणत्वात, अनादि होने से, निर्गुण होने से, गुण रहित होने से परमात्मा अयम अभ्यय, ये परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा का स्वरूप ये। अनादि होने से, निर्गुण होने से गुण अभ्यय नहीं है, गुण तो हरदम बदलते हैं। शरीर स्थोप कौन थे न को शरीर में स्थित हुआ भी न करना है न लुप्त होता है, शरीर में स्थित है या नहीं, शरीर में स्थित मानते हैं, शरीर में स्थित कहाँ है, स्थित तो अपने स्वरूप में ही है, अपनी स्थिति शरीर में नहीं है, शरीर के अधीन नहीं है, शरीर के आश्रित अपनी स्थिति नहीं है, मानी है शरीर की स्थिति मान ली तो क्यों मानी कि शरीर को सच्चा मान लिया अपने, शरीर स्थो भी कौन थे या न करो थे न, शरीर में स्थित होता हुआ भी करता नहीं है, ये इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी सर्वशः गुणा गुणेशु वर्तन थे, तो प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, गुणों के द्वारा क्रिया होती है, इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, ये इनके द्वारा एक क्रिया होती है, नहीं वो किंचित करो बेटी अपने करना पर है नहीं, न करो थी न लिप्त थे, कर्ता भी नहीं है लिप्तता भी नहीं है, कर्ता भोक्ता दोनों नहीं है, तो केवल सीखने से काम नहीं चलेगा, सीखने से दूसरों को सिखा सकते हो, आप राजी हो सकते हो, परंतु अपने अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल आत्मानम चेत विजानी आत अयम अस्मि भी ये मैं हूं, किमत क्षण कश्य काम आया शरीर मन संजरित, संताप नहीं होता, संताप होता ही नहीं भाई, किसी कुटिया में बैठ रहा है तो कुटिया के आग लगे तो हमारे दुख होता है, हम कुटिया में है ही नहीं तो कुटिया जल जाए क्या होगा, तो हम वास्तव में शरीर में नहीं है, शरीर में मानने से ही ये सब काम को आदि होते हैं, शरीर से आदि माने तो ना तो ये शुद्ध आत्मा में है ना ये शरीर में है, काम क्रोध लोभ आदि ना तो स्वयं में है ना शरीर में है, तो किस में है, ये भूल में है, शरीर के साथ भूल से एकता मान ली इस भूल में है, ये जब भूलता निकल जाए तो ना दोष शरीर में है ना दोष आत्मा में है, दोष इसकी अमान्यता में है, अपनी जो शरीर और साथ एकता मानी है, अरे मानी हुई अपनी है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, केवल मानता है, नहीं वो किंचित करो मिति युग तो मनी तत्व तत्ववेत्ता होता है, वो इसमें किंचित बात भी नहीं करने से मानता है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिखते थे, प्रकाश है वो आप उसका लिप्त कैसे होगा, आप आ जाओ तो प्रकाश है, नहीं चले जाओ तो प्रकाश है, वो तो अपने दुनिया अभी है, ऐसे ही स्वयं प्रकाश त्यक कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण प्रकाश है यदि न करो थी एत सर्वशोध आकाश हम नो लिप्य थे, आकाश लिप्त होता ही नहीं, कितनी वर्षा आ जाए कितनी गीला हो जाएगा आकाश, कैसा आकाश सूख जाएगा, कुछ आकाश गल जाएगा, आकाश जल जाएगा, तो कोई बात नहीं होती, अच्छे दियो अध्यय अकल दियो शोष्य नित्य सर्वगत स्थानो असल हो यम सनातन अभ्यक्त हो यम अचिंत्यो यम अविकारी अयम उचित अविकारी अविकारी है, उस बार तो फिर शोक कैसे होगा, है उसमें कैसे शोक होगा, तो अपना स्वरूप है ये नहीं है, सभी स्थूल सूक्ष्म कारण सर ये तो नहीं है, ये तो बदलेंगे मिटेंगे, हरदम बदलते हैं हरदम मिटते हैं, और ये स्वयं ना बदलता है ना मिटता है, ये है दिशा तो सही रहता है, है दिशा वही मैं हूँ जो बालकपन में था, अनेक धर्म वही अपना स्वरूप वही रहेगा, शरीर धारण करता भाषा शरीर ना नहीं स्थिर, ये आप तो नित्य मोहम अन्य माने शरीर ये अलग है, कर्मयोग क्या करता है, जो उसे परिस्थिति आती है उसका सदुपयोग करता है। ज्ञान योग करता क्या है कि शरीर से अपने गलत अनुभव कर देता है। भक्तों क्या आते हैं, भगवान के साथ एकता कर देता है, भगवान के साथ प्रेम हो जाता है, ये भक्ति योग है। बाहर की परिस्थिति है कि वो आए वो उसका सदुपयोग करो कर्मयोग, और शरीर के साथ मैंपन इसको मिटाने के लिए ज्ञान योग, और भगवान ने प्रेम करने के लिए भक्ति योग। सीधी सरल बात एकदम, शरीर में नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है। आप चेतन शरीर जुड़ कैसे आपके लिए होगा, आप नित्य लिया नित्य आप लिए कैसे होगा, ये नित्य परिवर्तनशील, आप कभी परिवर्तन होते ही नहीं होगा। शरीर के द्वारा शरीर से अलग होना है तो अलग होने में पहले पहले थोड़ा सा शरीर को बिछड़ना पड़ता है, अलग होने में शरीर से त्याग करना पड़ता है, फिर तो परमात्मा के साथ एक होंगे कैसे होंगे। स्वरूप के साथ ही एक तभी होंगे जो सही के साथ एक नहीं होंगे। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा के पशु बुद्धि में माम जाई, मरीशी मैं मर जाऊंगा, अरे पशु बुद्धि में माम जाए तो पशु बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मरीशिया में दी पशु बुद्धि में माम जाए, ये पशु बुद्धि का त्याग करो, तो कभी नहीं मरा है, मरते ही नहीं, मर जाए तो दूसरे में कौन जाएगा, स्वर्ग नरक स्वर्ग में कौन जाएगा, ये मरता नहीं है, तो ये एक आफत है, मर जाए तो पाप कट जाए, अथवा शरीर साथ रहे तो ठीक हो जाए, ना तो शरीर साथ रह सकता है ना मर सकता है, क्या करे, आफत हो गई, मर जाए तो फिर पाप कट जाए, धोखा कट गया, बस कर मर गए समाप्त मर गए निहाल हुए, तो मरता है नहीं, ये सब आफत है सभी, तो मरते मरने वाले के लिए न गता सुन, वो मर जाए तो जी धर उसकी चिंता क्यों करो, तो होना है जीव होगा, और है जीव तो इसी का चिंता करे, नहीं नित्य में अवैध हूँ, ये नित्य सर्वस्य भार सबके भार नित्य ही अवैध है, ये जीवकार है जीव रहता है। पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में सिद्ध होता है तो भोगता बनता है। गीता ने बड़े विलक्षण शब्द विन्यास किए है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में सिद्ध होते, सही में बताए कि शरीर भी न करो तो न लिपते, शरीर करता लिपते है ही नहीं, प्रकृति में सिद्ध भोगता बनता है, प्रकृति में सिद्ध होता है शरीर में सिद्ध होता है, भोगता शरीर में सिद्ध होता है, वास्तव भोगता अपना अपना में नहीं है, प्रकृति में स्थित माने मन शरीर में स्थित माने, शरीर ना प्रकृति का शरीर, प्रकृति शरीर मस्त रहे, इसमें कुछ बदलाव तो मिली होती रही, न जायते मृत हुआ कदा से ना भूत हुआ भविता हुआ भूया अजो नित्य शाश्वत हो या पुराण हो न अन्यते अन्य माने शरीर, स्पष्ट सब न अन्यते अन्य माने शरीर, शरीर अन्य माने सती वेद कंग हाथी हंती हूँ, किसको तुम मारे किसी को मरे, किसने मारने की प्रेरणा करे तुम मारो, किसको मारे ऐसा मरता है, तो अपना स्वरूप सत्य सत्ता है जो जो सत्ता है ज्ञान रूप है, इस बार शरीर में सदा मैं नहीं हूँ, शरीर स्थोप गांधते हैं न करू थे न लिप्य थे निर्लिप रहते थे, अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हूं मन्य थे न करू थे न लिप्य थे, अहंकार इससे न अहंकृत भाव बुद्धि वैसे नहीं, जिसके अहंकृत भाव नहीं बुद्धि विलेप नहीं अथवा भी से मान लो का निमित्य थे, अहंकृत भाव नहीं शब्दों को मार्ग माँ पाप लगता ही नहीं, अहंकृत भाव ही नहीं बुद्धि विलेप है ही नहीं, लेप को दूर कर्मयोग करता है और अहंकृत भाव को ज्ञान योग दूर करता है, एकदम सच्ची बात है, करता अमित मन्य थे मन लेता है, जिन्हें विजय होती है वो विजय तो फौज करती है, राजा मानता है मेरी विजय, इसे क्रिया तो सब सही करता है, मान लेता है मैं करता हूं, नौकरिया बताई चेतन क्रिया नहीं वो किंच सब गुणा गुणेश वर्तन थे इंद्रियाणि वर्तन थे आवृत्ति जैसे बहुत आदमी आ गए तो दीपक हो क्या है सब चले गए दीपक क्या है तो प्रकाश है ही है बहुत आने से जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे प्रकाश रहती है कृष्ण लोग जैसे सूर्य संपूर्ण प्रकाशित करता है ऐसे शरीर को प्रकाशित करते हैं करना लिपनों है ही नहीं न करोते न लिपते अनुभव होना चाहिए साफ साफ तेरे शरीर पर भी रोग आता तो चला जाता है अपने क्या फर्क पड़ता है अपना जो भी तो है तो ये बात ज्ञान मार्ग के लिए तो बहुत आवश्यक है ज्यादा ही आवश्यक है और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छी मददगार है परंतु कर्मयोग में भक्ति योग में इतना न हो तो काम चलेगा अब ज्ञान मार्ग में तो चलता ही नहीं क्रोश अधिकतरसाम अभ्यक्ता शब्द चेतसाम अभ्यक्ता ही गति दुखम देहवत वीरवा कहते देह के साथ मैं मेरा भाव वाले के लिए अभ्यक्ति यदि बड़ी कठिन है तत्व का ज्ञान बड़ा मुश्किल से नहीं होगा अतत्व के साथ मिलकर तत्व का ज्ञान कैसे करेंगे तत्व का ज्ञान हो तो अतत्व का त्याग करना पड़ेगा अतत्व तो त्याग कर तत्व सोते ही रह जाएगा शरीर तो अतत्व है रहने वाला नहीं बदलने वाला है शरीर बदलने वाला है वो मेरा स्वरूप नहीं है शरीर बदले हमारा क्या बिगड़ता है शरीर मोटाने मट गए शरीर दिलों में हम दिलों हो गए शरीर हो गए हम लोग भी हो गए हम मिला दिया हम तो देही नित्य मैं देते नित्य अवैध है कभी वो मरता ही नहीं है जो मतलब रहता है भगवान ने परा प्रकृति कहा है परा प्रकृति भगवत स्वरूप है बदल है भाई अपरा अपरा है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम यह बदलने वाला तो देह के साथ में अपनापन नहीं है ये अनुभव होना चाहिए साफ दिखना चाहिए दिखता साफ मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था ये सब वो ज्ञान होता है इसका आदर नहीं करते इसको महत्व नहीं देते कह दिया सुन लिया और देख बात वही सही साथ एक तमाना बात नहीं इसको स्वीकार करके अनुभव कर ले अपनी सत्ता में कभी अभाव आता नहीं शरीर की सत्ता होती नहीं कभी रहती नहीं ना सतो भी देते भाव शरीर का सत भाव गई नहीं ना भाव भी देते सत सत का अभाव नहीं होता कभी सत सत ही है सत असत ही है तो शरीर संसार असत आत्मा परमात्मा सत सत कभी बदलता नहीं असत कभी टिकता नहीं और सत कभी मिटता नहीं शरीर इंद्रियां और मन जो है शरीर इंद्रियां और अंतःकरण इनको सत्ता तो इसी अपने से स्वयं से मिलती है ना सत्ता सत्ता से ही कार्य कर रहे हैं कर्तापन जो इंद्रिया आ रहा है वो सत्ता से ही तो है जो ये है शरीर है इंद्रिया है मन है तो दूसरी सत्ता नहीं सत्ता तो अपनी है आपकी सत्ता से मन इंद्रिया अहम काम करता है सत्ता इनकी स्वतंत्र तो है नहीं आपको पूछने का आशय क्या है आपने जवाब दिया वही बोल रहे हैं सत्ता जो है वो स्वयं की सत्ता से शरीर इंद्रिया मन काम कर रहे हैं सही इस बार से इंद्रिया अब प्रकाश में काम कर रहे हैं सभी तो प्रकाश से क्या फर्क पड़ा नाना जना सब प्रकाश में हो रहा है तो प्रकाश में हो तो प्रकाश के साथ क्या संबंध है तो इसी सत्ताओं से मन बुद्धि ने काम करती है तो स्वयं में क्या फर्क पड़ा स्वयं तो है जो नहीं है इसलिए इंडिया ने इंडिया से वर्तन थे गुणा गुण इस वर्तन थे प्रकृति क्रिया माने गुणी कर्म माने सब से नानियों गुणी से करता रहो ये सब अलग है वो अपन है जो गतियों है ये देवी तो ये अनुभव आने चाहिए साफ ये इधनता से देखना चाहिए सब स्थूल सूक्ष्म कारण से ये सब देखो संसारी काम में तो शरीर की मुख्यता है, पर आध्यात्मिक विचार में आपकी खुद की मुख्यता है, शरीर की जड़ की मुख्यता नहीं है। हाँ जी, शरीर पर हम तो जाति के सही की जाति गई है, जिस जाति के शरीर उस जाति गई हम, एक सजातीयता है। अहम का भी प्रकाशक है ना, अहम भाव है। देखो क्या अहम मैं ये दिखता है ना, मैं भी तो दृश्य है, अहम भी तो दृश्य है, अहम भी तो प्रकाशित होता है, अहम का भी जो प्रकाश है, अहम को भी तो जानने वाला है, प्रकाशन करने वाला प्रकाश वो अहम थोड़ा ही है। खूब गहरी थी, ये ज्ञान तो सबसे पहली आरंभ होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में चलने का अधिकारी तब होगा जो पहले कम से कम शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए शरीर कैसे होगा। मैं जो शब्द है मैं एक ऐसा है, ये भौतिक होते हुए भी इतना सूक्ष्म जाति का है जो बिंब के साथ भी मिल जाए, जीव के साथ भी मिल जाए, और संसार के साथ ही मिल जाए, रुपयों के साथ ही मिल जाए। रुपये पड़े बैंक में, मैं धनवान हूँ, रुपये कोष और मिलन दूर है, अपने पकड़ देता है। तो सही सूक्ष्म है, तो मैं से रही तुम्हार बस ठीक बात है, परंतु मैं को ले सकते हो। जैसे सात आठ तो है ना, आठ अपरा प्रकृति आठ प्रकार की है, उस आठ में सात को तो छोड़ दो और अहम को थोड़ा सा ले लो। किस लिए? कि सात मैं नहीं हूँ इसलिए, तो सात मैं नहीं हूँ तो आठ मैं थोड़ा ही है, पर मैं नहीं हूँ। अब ज्ञान मार्ग की मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म में लगाते हैं, तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं नहीं है ब्रह्म है, मैं नहीं हूँ ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्म नहीं, मैं नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म मैं हूँ, ये अशुद्ध साथ मिला नहीं। मैं तो शुद्ध अशुद्ध दो तरह का ना, तो शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध शुद्ध कौन सा नित्य है? शुद्ध काम लेने के लिए कह दिया है तो माजना तो वही है, धातु तो वही चीज है, शुद्ध अशुद्ध धातु दो चीज हो गया, धातु शुद्ध अशुद्ध दो चीज होती है क्या? एक ही धातु को शुद्ध अशुद्ध कहते हैं, तो खुद अशुद्ध है, शुद्ध है ही नहीं, थोड़े भी शुद्ध के काम में आते हैं इसमें शुद्ध कह दिया, इसको आदर कर दिया, और शुद्ध कुछ नहीं। अहम से रहित तत्व है, अहम सहित तत्व नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि में अहम सहित नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि उपासना है। अहम ब्रह्मास्मि करते हुए अहम सो हम अस्मृति व्यक्ति अखंडा दीप शिकाश परम प्रचंडा, ये करते कहते वो अहम है वो गल जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा, ये बात है, अहम नहीं रहेगा। अहम जब तक है तो बंधन है, कितने ऊंचा हो जाएगा। ये अहम है, ये शरीर के साथ है, और स्वयं है परमात्मा के साथ है, ठीक से ज्ञान हो जाएगा, काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।